وی من اضعف ناصرا چې څوک دې چې غډیر کمزور دې ناصرن په امدادیانو کې واقل عددا او کم نه پشمیر کې دې مشرکان او نبی رسول سلام ته وی چې د دې امدادیان نشتا د دې مرګری ډیر نشتا د دې مرګرو شمیر ډیر نشتا الله وی چې کله عذاب راشي بیا به پته ولګي بیا کافرانو بخندا کولا چې اې د الله پیغمبر چې ته داوا کوي چې ځن نبی او رسول نو دا عذاب او قیامت بکل راځي نو دې آیات کریمه کې دا غیر اعتراض جواب ذکر کړي قل وا ان ادري ما تپت نشتا اقریب چې نږدې ده ما هغه عذاب او ورځ د قیامت تو ادونه چې تاسو سره وعده کړی شي ما عبارت د عذاب دنیوي نه یا عبارت د راتلو د قیامت نه ورته وای ان ادري ما تپت نشتا اقریب ما تو ادو چې نږدې ده هغه عذاب چې تاسو سره وعده کولې شي یا نږدې ده هغه ورځ د قیامت چې تاسو سره وعده کولې شي ام یجعل له ربی امدا یا که گرزوی دیلر رب زما امدا سمودا او سمودا پس دارازی او دیده که امام قرطبی تفصیلا رد کرده ده پاغ خلق بانه چاگی ده علم نجوم دعوی کئی او داغی ده وجنا کس ما کسم خبری کئی ناغی بانه سخ رد ذکر کرده او تفصیلا ناغی خبری ذکر کرده ما تا پت نشت دا آیاتم ندی خبری دلیلو چې حضور صلی الله علیه وسلم ته د قیامت علم نشتا قران پاک کې تقریبا علما لیکلي چې سوار لسو پورې آیاتونه دي بلکې دینه زیات چې پاغي کې د دې خبرې نفیدا چې د قیامت علم ما سیوا د الله نه بل هیڅ چا نشتا عالم الغیب دا الله پوه ده په تمام مغیبات والے په تمام پټو سي زونو پوي دن کې الله رب العزت ده دا اللہ دا علم نا دا غیب و کلیات و جزیات و کی اس یوشے بار نشتا فلا یظہر علی غیبی ہی احدا نو نخبردار کئی نغالب کئی علی غیبی ہی پخپل تمام مغیبات و بان احدا یو تنب پخپل غیب و بان فلا یظہر نغالب کئی او نخبردار کئی علی غیبی ہی پخپل تمام مغیبات وبانے احدن یو طلب یعنی تمام مغیبات وبانے پوہا ما سیوا د اللہ نبل حسوک نشتا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا الا من ارتضى مگر اغه سوک چې خوخی کی من رسول در رسولنا دغه کې علماء دالی کلی انبیاء علیہم السلام ته چې الله نبوت ورکی نو هغه عالم الغیب نی او د باز غیب وہی ورته الله کوي کله هغه مغیبات د زرګونو تعداد ته ورسی لکه د قیامت دا ټول خبره د مغیبات سره تعلق لري دا قران ټول د غیب سره تعلق لرلو لیکن حضور صلی الله علیه وسلم ته دا غی وہی وشوا او د وہی ذریعہ باندې الله رب العزت غفو کو کو یو نبی ته پلکونو او په کرورونو د مغیبات و علم الله د وحی په ذریعہ ورکی خو بیا مغت عالم الغیب نه وای نشي ویل کېده ځکه عالم الغیب غزاد ته چې د غیب او د پټو سيزونو تمام کلیات او جزئیات دا غد علم نه بار لري نبی تک په کروڑونو لکونو د وحی په ذریعہ الله د غیب او علم ورکی د وحی په ذریعہ نو دا غی په مقابله کې دمر علوم نشي دا غی علم نبی ته نه لکه نبی علیہ السلام ته تمام انبیاء علیہم السلام په مقابله کې الله لوی علم ورکړو لیکن ډېر خبرې وی چې داغي وحی نو شوي ناغي باندې حضور صلی الله علیه وسلم نه پویږي الا من ارتضى من رسول مگر هغه چې خوخي کې د رسول او پیغمبر نه فانه یسلکو نو بیشک الله روا نوی من بین یدیه مخکد دی رسول الله ومن خلفه ورسدا غنا رصدا حفاظت کوونکی فرشتي اللہ دا انبیاء علیہ السلام سرا حفاظت کون کی فرشتی بگرزولے لیعلم دید پارا چی پوہشی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا چی پوہشی دا دروغ جن چی قرآن و سنت دا دروغ نسبت کئی ان قد ابلغو چی بے شکا دی انبیاء علیہ السلام رسولیو قد ابلغو رسولیو دا انبیاء علیہ السلام رسالات ربهم پیغامات دخپل رب الله چې ورته کوم دین او وحی کړی و ناغه امت ته رسول و وا احاط بما لديهم او ها تکړه د الله پاک سبانه لديهم چې د دې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام سره و احصا او شمیر له دې کله شی نر یو شی عددا پشمیر له سره بیا ګورې سر پرون نم پاتې وغه نم ګورې او دین نن تم ګورې شپارسم آیات نم ګورې وَالَّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ او کچری برابر شوی وی دا خلق دا انسانانو پیریان عَلَى الطَّرِيقَةِ پلار دے اسلام لَأَسْقَيْنَاهُمْ نُخَامَخَاسْ قُولِ بَوِ مُنْ پَدْوِيبَانِ مَا أَنْ غَدَقَا اُبْدِيرِ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ دید پارچ امتحان واخلو مُنْ قَدْوِي فِيهِ پَدِيكِ وَمَن يُعْرِضْ هَرَغَ چاچ مخوارولو عن ذکر ربه د کتاب د خپل ربنا يسلكه نوردن وې کی عذاباً سعدا عذاب سختا وان المساجد او بشک جمعتنا لله د الله ذی فلا تدعون مرا ولی مرا مدد کوي مع الله د الله سر احد حسوکم وَأَنَّهُ بِشَكَ شَانْدَا دَي لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ اَرْكَلَ چُودْرِ دِلَوْ بَنْدَ دَا اللَّهِ يَدُعُوهُ او خلقی دَا اللَّهِ دِن تَرَابَلِ لَيو اللَّهِ رَابَلِ لَيو دَا اللَّهِ عبادت اکڑیو قَادُونُ نِزْدِيُ دَي يَكُونُونَ چِشَوِوِ غَي عَلَيْهِ لِبَدَا پَاغْبَانِ رَاجَمَعُ رَاپَنْدُ قل ورتوا انما ادعو ربي بيشك ازرا بل مخفل رب ولا اشرك به احدا او نشركو من دغ رب خبل سره سوك قل وا اني بيشك ازچم لا املك لكم نيم مالك تاسو دپارا دورن دزرر دفقولو ولا رشدا او ندس هدایت او دخير درسولو قل وا انی بیشک ذچم لای یجیرنی هرگز پناہی بران کی ماتا من اللہ احد دا عذاب دا اللہ نیوتن کما د دین او د توحید او د حق بیان پریخو ولن اجدا ورگز ابن ممم من دونه لا ود دی اللہ نملتحدا بل زید پناہی او د تیختی الا بلاغا من اللہ مگر ز رسول ما رسول کوم د دین د طرف د الله نا ورسالاته او پیغامات د الله تاسو تر رسول و من يعص الله ورسوله هرغه چا چې نا فرمانیو کده الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم او ایمان ورو نه مخوارولو فان له نار جهنم بیشک وی ودا غید پار اور د جهنم خالدین فیها ابدا امیشہ بوی پدی کہ امیشہ امیشہ اللہ پناہی تیرا کی حتی تردی دار او کل چوب وینی دوی ما غیو عدون چی دیس رے وعد کی دیشی فسای علمون زردے چی پوہ بشی دوی من ادعف ناصرن چی سوک دی چی غدیر کم زور دے پیمدادیانو کی و اقل عددا او دیر کم دے پشمیر کی قل وا ان ادری ما تپت نشتا قریب چنیز دے دے ما حق عذاب و قیامت تو عدو نچ تاو سر وعد کی ریشی ام یجعل له ربی امدا یاک گرزی دی دپار رب زما سمودا عالم الغیب پوہ دے پتمام و مغیبات و پتسی زنو فلا یزہرن نخبردار کوی نغالب کوی علی غیبی ہی احدا فَخْبُلُ تَمَامُ مَغِيبَاتُ بَانِ حِسُّوكِ إِلَّا مَنِ رَتَضْوَا مِن رَسُولٍ مَگَرَ آغَسُوكِ چِ خُوَخِي كِدَ رَسُولِنَا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ بِشَكَرَ وَانَوِي مِن بَيْنِيَ دَيْهِ مَخْكِدَ دَغِ رَسُولِنَا وَمِن خَلْفِهِ آرُسْتُ دَدِ رَسُولِنَا رَسْوَدَا حفاظت کون کی فرشتیں لِيَعْلَمَ دِيَ پَارَ چِ پُوَشِ نَبِي عَلَيْهِ السَّلَامًا قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ چه بیشک رسول او دغنبی علیہم السلام پیغامات دخت الرب و احاط و بمال دیہم او احاط کرو اللہ پاغس چه داغوی سرو و احسوا کل شیئن عددا او شمیر لے دے ہر یو شیئ پشمیر لسرا مبارکہ سورہ مزمل دا قرآن حکیم دا سورتونو ابتدائی سورتونو کے لئے درہم نمبر دے پنزول کے پدے کی اللہ رب العزت خپل حبیب تا دا زن خبر و حکم ورکیو پاغی کی قیام اللیل لے تحجد دی او په دغه قیام اللیل تهجد کې د قران پاک د لستو ترتیب ورتخی او د هغه تهجد فواید ذکر کړي. الله وی حبیبا تابانی او ډیر لوی درن بوج وال قران نازلو چې هغه قران باندې تاسو له عمل کول دی دا امت رسول دی نو دغا درون بوج باسانی بنا مگر د قیام اللیل او د تحجد دو وجنا. دارنگ بلا فائدہ دا ذکر کئی چه د انسان دا نفس دے د خواہشاتو طلب کئی پا دے نفس بانی او د دی پا خواہشاتو بانی قابو رازی د تحجد پا ذریعے بانی او بیا ورته فرمایي زما حبیبا د شپې ذکر اپاسا چې درز استا ډېر حوایج دي دنیوي حوایج دي د دینی دعوت او تبلیغ کارونه دي. او بیا ورته دا وایي چې حبیبا اروخ الله یادوا او اخر کې د دلیل نقلی په تور باندې مختصر غنتی د حضرت موسی علیه السلام او د فرعون واقعا ذکر کړي او بیا د قیامت حال ذکر کړي او پرست صورت کی بیا د مخکینی صورت دی اسی تفصیل ذکر کئی. دیڑن بنائی حصے کے وی یا ایوہ المزمل دا مزمل گنے مانا گانے علماء کرام کڑی آدھا سرم تاسو دا صرف کتابنو کی ویلیو چھ مزمل پاسل کے متزملو نبی آپا کیا غیلال شوی تا نزا جوڑا شوی زا پزا کی مدغمت شوی. مزمل مانا دا زان پا جامی کی چسو کن غاڑی سادر زان نتاو کی کمبل دا زان نتاو کی بلے او گرم کپڑا دا زان نتاو کی. او دی پسی دا کم سورت چراروان نچی یا ایوہ المدثر نو د مدثر او د مزمل یو معنا دا ځان پجامې کې نغاړل. او په دې خطاب سره او په دې الفاظ سره الله خپل حبیب سره ولې خطاب کوي نو دا د محبت او دارنګي د مینې ناغه ډک خطاب دی. بعض مفسرین دا لیکلي لکه امام ابن کثیر چې د حضور صلی الله علیه وسلم بارک مشرکان یو ځل جرګه وکا چر دادې کمی خبرې کوي نو کوم نوم ورته کیدو چدایا الاعاذ بالله یو نوې دین راوړې نوې نوې خبرې کوي دار الندوه کې ناس تو قریش وی دې کس ته یو نوم کېدې چې دا غنوم د وجه خلق ته تیښتو کې او نفرت تیو کې نو ځنې وی کاهن نوم ورته کیدو کاهن هغه چالوئی چې هغه دا دعوه کوي چې زه په غیب پوهېږم او مال د آئنده حالاتو پته لګي نو نور ورته وی قالو لیس بکاهن یره داسې صفات والا سړی خو کاهن نشي کېدی نو ځنې پکې وی یره مجنون العیاذ بالله د لیونی نوم پکې دی نو نور اعتراض وکړي چې لیس بمجنون دومره عظیم و اخلاق والا خو لیونی نشي کېدی بے وی جادوګر نوم بوله کیدو نو بے ویر دا خو جادوگرم ننے خود دے جادوگر پا لفظ بانے لگدا سے اتفاق ان ترا یہ گورا پلار دے زوی نجودا کڑے زوی دے پلار نجودا کڑے اور ٹھول خلق بستس نسکل نالا عیاذ باللہ دا ساہر و جادوگر رے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدی خبری خبر اور رسیدو نو دا عام طریقہ دا کل سڑے پریشان شکنا او دا پریشانی سا حلیم نوی ناغذان سادر کیون غاڑی دا پریشانی دا وجن پریشانی نو حضور صلی الله علیه وسلم لچ کله پته ولګیدا فتغمل فی ثیابه وتدسر فیها زان پخپل صادر او جامو کې ان غاړو خف پرې وته. نو جبرئیل امین علیہ السلام راغې او د الله د طرف نه پیغام راړو یا ایها المزمل اے پجامو کې ځان غارون کی قم الليل الا قليلا د شپې او درېګه او تهجد کا مگر لو ان ته آرام کوا. نو دا د محبت نا غډک الفاظ دا د محبت نا ډک الفاظ او یو وجه د آیات کریمه او د سورت مبارکه د نزول دا وا امام قرطبی ذکر کړي چې حضور صلی الله علیه وسلم ته د نبوت ملاوی دو نمخ کی الله په دې زړه مبارک کې دا کې خل چزان لې اوازه والے خوښو یو اوازه بناست د دې اوازه د ناسته د پاره حضور صلی الله علیه وسلم د کمزه انتخاب چکړ او غي ته وی غار حرا د دغه غار حرا د پاره حضور صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبي مبارک ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها دا غي د کور نو باو کجوري بواغستي اول تکيبه چکل واغ اسباب ختم شل بیا براتلو دیکی تقریبا شپگ میاشتی تیر شوی پدی حال کی نبی علیہ السلامو چی جبریل امین علیہ السلام وحی راڑا و دسور علق اغا ابتدائی پنز آیاتون اللہ نازل کر چونکی وحی و قرآن تا اللہ درن بوج ویلی نددی خبری پر رسول اللہ دیر اثر شو کور تراغ او ټول بدن مبارک دی یری رپیدو ساړه پراغله او تبه پراغله وا خپل بیبی ته وی زملونی زملونی ما پس کېون غاړې سګرم کپڑا زمانه تاو کوي په ما خطبه او ساړه راغله بیبی د حضور صلی الله علیه وسلم د مبارک بدن نا کپڑا تاو کا بچون کې دغه حال د جامین غاړلو په حال کې حضور صلی الله علیه وسلم ناز تکړو او دی پسې وې بند شو د دې لپاره حضور صلی الله علیه وسلم ډېر پریشان نو ډېر موده پس هغه فرشته چې په غار حرا کې حضور صلی الله علیه وسلم کتلې وا بیا د اسمان او د ځمکه تر منځه دا او نبی علیہ السلام ته وحی راړ یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا نو دې توید محبت ناغټک الفاظ چې خپل محبوب په کم حال کې وی نه او په هغه حال کې دا غسر خطاب کې او خبرې کې په هغه حال کې خطاب او خبرې کې امام قرطبی لیکلی وای په دې خطاب کولو کې دو فائدې دي یو دا د محبت نډک خطاب دی وای دا عربو دا طریقه وا چې کله به اراده او کچ مخاطب سره په خطاب او خبرو کې نرمي وکي او دې ملامت کوي نه نو دت به یو داسی نم واغستو چې دی به په کم حال کې موجود نه د هغه حال نه به ورته هغه نم سکو مشتق کو جوړ به کو لکه حدیث پاک کې راغلی نبی علیہ السلام د فاطمۃ الزهرا رضی الله تعالی عنها کور تراغ ورته وی علی رضی الله عنه سشو حضور صلی الله علیه وسلم سره د لوی شان عالم الغیب او حاضر ناظر نو یا غسشو نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته وی وی زمان آغا پا منز کی داسې خبری را لیا او دا غصی پا حالت کی ہوا تو نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ لٹولو چوی کتو جماعت کی ہو دو او دا پندائی سرگندی شوی وی خاوری پا پندو پرتی وی نورتے وی قم یا ابا تراب اے دا خاور و پلارا را پاسا دا ابو تراب لقب دے دغی وجہ نجور شوی دیتا وی دا محبت نگڑک الفاظ چی او سڑے ملامت کے نا پدا سے حال کی خطابو کی چی پکم حال کی غصرے موجود تھے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادر دزان نتاو کرے و دخپکان دو وجن پروتو نو اللہ ورطا دا عربو دا محاوری مطابق و یا ایوہ المزمن دا دا محبت نڑک الفاظ دی لکا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تیویلی چی غزو احزاب کی کل آغد دشمن جاسوسیو کا خبر ارانو بیاو دشو نو ایٹو لشکو دوم نو پا آخر کی دا اللہ حبیب ورتوی قم یا نومان اے دیر خوب کو ان کی ارا پاس دیتوی دا محبت سا اغڈک الفاظ یا ایوہ المزملو اے پجامے کی زان غارن کیا قم اللیلہ دیکھے عام قرات د میم د کسره ده، یو قرات په دې کې د میم د زمین ده، او یو قرات د میم د فتحه ده. نو میم دیکھے دادری قسم قراتونه قم اللیل، او اللیل باندې الف لام راړو، یعنی مراد ته ټول شپه ده. قم اللیل د شپې راپور تشا، عبادت کا نفل کا تہجد کا، الا قلیلن مگر لگ غنتی حصہ آرامو کا، الا قلیلن مگر لگ غنتی حصہ آرامو کا. اس گو دی قلیلن لگوالی کے ابہام نے چدا لگ وخ آرام کولو نسم مراد دی، نداغی تفصیل ذکر کئی. نصفہو یعنی نیم حصہ اللہ تا عبادتو کا، او نیم حصہ ادشا، او انقص یا کم کا، من ہو دی نمی سین قلیلن سلغنتے، او زد علیہ یا زیاد کا پدی نمی بانے. نگورا نمی نا چی کمیو کوئی نو درے مئی سب جوڑش، او پا نمی چی زیادیو کی نو دری حصے بجوڑش. نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا دادری حکم نرالل، اے زما حبیبا نمش پا اندازی پا اعتبار تہجد کوا، یا درے مئی سدش پہ تہجد کوا دا باقی دری حصے آرام کوا، یا دری حصے دش پہ دا تہجد کوا او یوی سا آرام کوا، یوی سا آرام کوا. او سکوا دش پہ چترا پاسے، ورتل القرآن ترتیلا، او لل قرآن پاک ترتیلا پا آرام آرام سرا. دیکھ دا قیام اللیل دا شپی دا تحجد و ذکر کئی، او دیکھ مگر علماء لکلو چی دا قم اللیل نسم مراد دی. لیل گر ست و اشپا، نور چکل پریوزی، نور چکل پریزی، نو دا سبا دا راختو پوری دا آزام چکی گی، دیتا شپا وی، دیتا شپا وی، دیتا شپا وی. او دی کہ اللہ پخپل حبیب بانے تہجد فرض کر، ابتداء اسلام کی دا سی ہو، او علماء لکلی دا دا پنزو منزونو دا فرضیت نمخ کی خبر آخ، چہ تہجد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پا امت بانے فرض ہو. نو دا اللہ دری ترتیب ذکر کریو، نیمہ ایسا دش پہ تہجد او نیمہ راب، دا نیمہ نلگ لگ یا دا نیمہ نلگ دیر. نو دمر تہجد بنبی علیہ السلام و صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کول چی قدمون مبارک داغی اوپر سیدل، او قدمون اوچاو در رستو بیا دا حکم اللہ منسوخ کرے. ابتداء اسلام کی تہجد سو فرض لکدا مجھے فرض دے، بیا رستو دا حکم منسوخ شوے، دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نم منسوخ شوے، او دا امت نم منسوخ دے. اس دا سنت او مستحب پاتی دی، و سرد دیر چدا پا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرضیت منسوخم شو، و تراخیر پوری نبی علیہ السلام پا دی دوام و استمرار کرے. او زمان دی دین مشران و صحابہ اکرام و صلف صالحین دشپی پا تحجد بانے سکڑے، پا دی بانے دوام کرے، پا دی بانے دوام کرے. او دا پا نور انبیاء علیہ السلام اندغشانو ابتدا کی پا نبی علیہ السلام او پا امت بانے دا فرضیتو، رستو دا فرضیت اللہ سکڑے منسوخ کرے. لکہ دے اخیر رکو کی بدرتا ہوئی چلاو ایما دا دا فرضیت حکم منسوخ کو، او اس تاسو دا استحباب او دا سنتیت پا طریقے بانے کوئی، دا استحباب او دا سنتیت پا طریقے بانے کوئی، دا سنتیت او دا استحباب پا طریقے بانے دا تاسو کوئی. علماء کرام فرمائی دی چی قیام اللیل دیدے کی دی قیام اللیل نسم مراد ہو، بعض علماء لکلیو چی دینا مراد دما خام نوالکن، نو دماز خطن پوری دا نوافل دی دام پا قیام اللیل کی رازی، چاویلو چی نا دماز خطن دا مز نفس چی سڑے کم مزو کی نو دا قیام اللیل دی، بعض علمانو لکلیو چی نلگو دشی اور آپاسی نو دا قیام اللیل دی. خبر از دکی دماز خطن دمز نفس چکم نفل سڑے کئی او عبادت کئی نو دیتا تحجد و قیام اللیل ہوئی، وہ افضل او بہتر ادا د حضور صلی الله علیه وسلم د دین د مشران او عامه طریقه داوا چې د ماسختن د مز نه پښ چود شي او را پاسې دلی دا افضل خبره ورنه کو سو کو د نشو د نفل کای نظام په قیام الليل کې راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په ابتدا د شپې کې مکړي په منځ کې مکړي او اخر کې عبادت دی اخر شپې تر رسیدل نو زیات روایتونه په دی دي چې بهترین وقت د عبادت د پاره هغه د شپې د اخرې سره دا کوم چې پېشمنه ورته موږ او تاسو وایو دا د عبادت د پاره څه شی دی د عبادت د پاره بهترین وقت ته لقد بارک دې احادیث راغلي صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلي وای کله چې د شپې د اخرې څه شي نو رب العالمین د خپل قدرت کامله او شان عالیه مطابق دی عمری اسمان تراشي او وای انا الملک من ذا الذی يدعونی فاستجیب له ز بادشاہ ز مالک سوک ده هغه چې مان او غواړي چې زی دعا قبول کړ سوک ده چې مان سوالو کی چې زول ورکم سوک ده چې مان بخنو غواړي چې زول بخنو کم دا اوازونه د اسمان له طرف ناراضی تر دې چې د سبا اغسپینواله روخیږي او مؤذن اذانو کی نو دغه شان د حضور صلی الله علیه وسلم راغلی دارنګ راغلی حدیث پاک کې چې رب العالمین بندگان ته مهلت ورکی تر دې چې د شپې د انیمه عیسا اوله تیر شي نو ثم یامر منادین بیا یو आवाज کوم کی ته حکم کی چې आवाज کوا ناغد آسمان در طرف نبندگان اتا آواز کئی حل من دائن یستجاب لہو غختو والشتا ورکولو والا ورکولو لتیار دے حل من مستغفر یغفر لہ شتا دے سوک دے گناہنو نبخنا غختن کے چھ بخنا ورکو کڑیشی شتا دے سوک سائل چھ دل ورکڑیشی نو پدے ترتیب بانے در رب العالمین در طرف نا آوازو نرازی او دغد دعا دا قبل دول پار دے لوی وقت تے دیر لوی وقت تے ندی کہ اللہ یا ایوہ المزمل اے زما پجامے کی زان غارون کیا قم اللہ دشپیر آپ ارتکے گا تحجد کوا قیام اللیل کوا اللہ قلیلا مگر لغن دے نصفہو نیمی صد دے او اون قس یا کم کا منہو دی نیمین قلیلا سلغن دے او زد علیہ یا زیاد کا پدیبانے ورتل القران ترتیلا او لول قران پاک پارا مرام سره پورا قران ترتیب سره لستل دا سنت او مستحب ترتیب سره لستل دام دي چې د قران پاک د الفاظ او د ادا کېدو لحاظ وکي چې هغه ته علم قرات وي صحیح الفاظ به قران پاک صحیح ویل دا په امت باندې ضروری دي یو جن خپل قران شریفونه د علماء او د قاریان او د حافظان سره درستو ترتیب دی تم وای چې د معنا لحاظ وکړي ترتیب دی تم وای چې قران کې سوچ او فکر وکړي او ترتیب دی تم وای چې کم ځای کې د عذاب یا ثنا دین او عذاب نه پناهي وغواړي او چې کم ځای کې د رحمت او د جنت یا ثنا دی الله نه رحمت او جنت وغواړي او ترتیب دی تم وای چې قران سره وجاړي قران پاک سره وجاړي لکه دا مان آگان علماء ذکر کری امام مجاہد قول ذکر کرے امام قرطبی ولدیر محبوب دا خلقنا اللہ لکه قرآن لسکو کیا غصوب دی چه سوک پا قرآن زان پوئیش دی ہر لفظ وی خزان پوئی چه دا پا دی آیات کی اللہ سوئی ما نسو مطالبہ کئی او چه دی آیات کی دا سو مطالبہ کئی دا پا ما کشتاو کنشتا ندا دیر محبوب سڑے دی اللہ تا چه قرآن تدا سی کرتی بولی دی دارنگ حسن بصری رحمت اللہ علیہ مرسلن روایت تے چی نبی علیہ السلام پہ سڑی تیرے دو او اگر قرآن لستو جڑلے تو نبی علیہ السلام اتاسد اللہ اگر قول نگے ویدلے چلاوی ورکتی للقرآن ترتیلا ویہادا الترتیل دا ترتیل چی دے قرآن لولی او جاڑی قرآن لولی او جاڑی او دا جڑا علی ورزی چی سوے پہ مانام پوئی چی زمان عرب پا دی آیات کے زمان سم مطالبہ کری دارنګ خیستا وازم په ترتیل کې راغله یو خدا سره आवाज د تکلف درجه له ورسېږي د تکلف درجه له ورسېږي او دا مسله دا زموږ فقهای کرام لیکلي چې د دې ډول او سرنا والا او د ډنګیری والا او په आवाज قران لستل ناروا دي نو چې قران مستند دمانو او د سرود والو په आवाज نارواري مگر اباده خلک شعرونه وای دغانه بجانه په شکل وای په جماعتونو کې وای نو چې قران مستند غي په आवाज نارواري نو شعر شاعري وسنګ نارواري قران پاک کې حیاستا आवाज سر لستل چې د تکلف درجه له ونرسي نو دا سنت او مستحب دی بلکې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی زمانہ نه دی چې چا په حیاستا आवाज سر قران ولست او حدیث کې راغلی الله دمر غوغ بل هستن کیری چی او نبی وی خوش آواز وی او قران ملی نہ اللہ غی توکی دخل شان عالیہ مطابق القمر رحمہ اللہ مشہور تابع دے دوارو د دیو سڑی نے چخاستہ قران لستو نبی وی وی دد قران غ ترتیب بانے عمل کو دد قران تا غ ترتیب بانے عمل کو امام قرطبی دی کدی چ ابو بکر ابن طاہر یو عالم دبوی چ سوک د قران او دا اللہ پا خطاباتو کی سوچ کئی جلال اللہ ما تا کم خطاب پر او بیاد ازان قران ول لپار امرام سره دا خبرې د قران په لستو کې مطلوب دي زر زر زر به نه لولې قران ته زر زر نه لولې علما ولي کله چې به زر زر نه لولې لکه سره دې موټي کې شعر اوال یو داسې ویل یا لکه بعض شاعران شعر زر زر وای نو قران بډېر زر زر نه د دې وجنه بعض روایت کې راغلي چې حضور صلی الله علیه وسلم په طول عمر کې یوش په ټول قران نه لسته لکه دا روایت دی وې کې امام ابن کثیر ذکر کړي لکه یو شپه چې ټول قران وې نو دا غي د حقوق په پوره لحاظ نشي کېره نو قران پاک کی دا خبره ضروری ده چې ترتیب سره لستل څه ته وایي امام ابن کثیر وایي ویو خدا چې سوچ فکر او فهم سره قران لولي سوچ او فکر سره قران پاک لولي دویم دا ده دا هر آیات سره لګی ساره گی لکه حضور صلی الله علیه وسلم د قرات بارک د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نه تاسو چې حضور صلی الله علیه وسلم به څنګه تلاوت کولو ناغه قران له استدا سی یو آیات جدا کوله واضح واضح طریقې سره د دې جن حدیث کې راغلی ابن کثیر امام قرطبی دوار دا حدیث ذکر کړي وایو به ویل شي په ورځ د قیامت د قاری د قران نه پاره رو به غفتے شی قاری دا قرآن لستن کے دا قرآن اللہ ورطوئی لولا او تدی خپل دا جنت دا رجو تا ورخیجا او دا سی پا آرام لولا لکا دنیا کی چتاب پا آرام لستو ستا خیرائی مرتبہ دا رجب دا خیوی ایاد سرائی چتی لولے یہ جنباب عالمانو بکلی وی دا جنت دمر دا رجی دی سمر چی دا قرآن آیات رہی وی کم سری چی پا قرآن عملن دے قرآن لولی نو پرز د قیامت با اللہ دل وی لولا او برخی جو یو یاد سا او دا سی پا آرام آرام لولا لکا دنیا کی بتا پا آرام آرام سر لستل پا آرام آرام سر بد لستل نو قرآن پاک پا آرام آرام سر پا سکون سکون سر لستل داد اللہ رب العزت حکم دے ورتل القرآن ترتیلا لولا قرآن پاک ترتیلا پا آرام آرام سر نمونگو تاصل پکار دی چھے قرآن تلاوت کو پا آرام آرام سرے کو ندی وجن حدیث پاک کی دا الفاظ مراغلی لکدار روایت دیوے کی ذکر کرے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھوے قرآن دا سے ملے لوے لئی لکسرے شگو ملا سکر آوالی ادا سے غموٹی اور لولی یعنی اگر تسنس لاری شکن او بیا دیوے ہر قدید عجائبات سر ادرے گئے او استاسو دیو سوی راد دینی چوارو کاخر صورت لبکل رسم او دا پاره می شروع کړی وای اخر پاره لبکل رسم نا اخر پر رسیدو کس دی نی بلکې شوق سرا د زړه د مینې سرا پاره مرام سرا د قران پاک لستن دا سنت طریقه دا د دې په معنا کې سوچ او فکر کول د دې د عذاب د آیاتونو سره د الله د عذاب نه پناه غوښتل او د رحمت او د جنت د آیاتونو سره د جنت او د رحمت سوال کول دې ته وای ورت للقران ترتیلا الله دې دغه شان لستو نو تا تمام امت مسلمتا توفیق اور نصیب صلی اللہ او بیان دا غی داشو چی دا قیام اللیل تحجد دا پا ابتدا کی پا نبی علیہ السلام او پا امت دوارو بانے فرضو او اغی کی دری ترتیب خیلیو چی نیمش پی پوری قیام اللیل کوا یاد نیمین لکم کا یعنی درم حصا کوا یاد نیمی دا پاسا کا یعنی دو حصے دری حصے قیام اللیل کوا او بیاد شپید تحجدو آغا اهم شے ذکر کرے ورتل القرآن ترتیلا چی دشپی تحجد اگر جی پنور و اذکار و پنور و دعاگان و اغیبان مشتمل وی خو خاص مقصد د قیام اللیل او د تحجد و نا دا قرآن پا آرام رام لستل لی او دا نفس اولی دا شوگیرو او دشپی درا پاسی دو دا قیام اللیل دا مشقت سر عادی کا ذکر اللہ ویتا ترستو دیر لیکار کول لی پا دنیا کی نو دا دشپی دا خوب را پا دا خوب نرا پاسی دل او اللہ تو دری دل دا یو جہاد دے دا نفس سر نو کلا چی دا نفس سر دا جہاد کولو سر عادی جور شی نو رست نور محنتونا و مشقتونا برداش کولو ور تاسان شی انا سنلقی بیشک زر دے چی درکو منگا رانازلو منگا علی کا پتابان قولا ثقیلا وینا درنا دا قول ثقیل نمراد دے دے کی قرآن پاک دے قرآن حکیم تا اللہ قول ثقیل ہوئے درن درنا وینا درن بوج والا قول دیتا قول ثقیل پہ دیت بار ہوئی چہ دا قرآن حلال تا حلال ویل پاغی عمل کول دا قرآن پاک حرام تا حرام ویل او داغی نزان بچ کول دا یقیناً چہ دیر لوی گران کار دے مگر حق سوک چلے ورتا سان کی نو دیتے قول ثقیل پہ دے اعتبار ہوئے قول ثقیل دیتا پہ دے اعتبار ہوئے اول امام قرطبی دام ذکر کری چچون کے ابتدا کی قیام اللیل فرض نو دیتے قول ثقیل ہوئے زکش پد خوب دا پارا دا او دلتے حکم کچھ اکثر اشپا با پا عبادت کی تیرے نو اکثر اشپا خوب نکولو پا عبادت کی تیرول پا نفس دیر گران دی او دا مجاہدت دا نفس او دا شیطان سرا او دا کار پا بندبانی سرے گران دے یا قرآن تے قول ثقیل ہوئے زکا ددی فرائض ددی حدود ددی حلال او ددی حرام او پدی بانے عمل کول دا گران خبر دا مگر دا چلے چاہتا سانگی او بعد علماء دام لکلی قرآن پاک تے قول ثقیل پدی اعتبار ہوئے قول ثقیل قرآن پاک تے پدی اعتبار ہوئے چه ده دید نزول ده پارسو یو بوجو ده دید نزول ده پار یو بوجو او لکسرمی ده دی حلال حرام اوامر و نواهی زیب و زیر اوڑل دا پا نفس بانی گرانوا ندارنگ زاہرنم دی قرآن پاک لر ادرنوال لکر روایاتو کراغلی چه نبی علیہ السلام یوزل دا زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دا پتن دا پاسا سر مبارک کی خیر بلکہ روایات کی راغلی کا یعنی دا نبی علیہ السلام پتن مبارک دا حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ دا پتن دا پاسا او وہی ورتکی دا نوی دم راغوی زما پا پتن بوج راغی دا نبی علیہ السلام دا پتن چه ماوی انکریب دا چه زما دا پتون غاڑو که زری زری شو دا دا وحی دا بوج دا وجد کل دا سم راغلی لکا دا حدیث دا گنو کتابونو ندیده کی امام روح المانی نقل کرے چم الممنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چو نبی علیہ السلام چکل وحی بولا کی دا آواب پاو خسورو نو د ډېر بوج د وجنا اغوخه به پزمکه کې ناستا او دا خپل غړی به پزمکه کې خو فما تستطيع ان تتحرك اغوخه به دوره طاقت نشو لرلې چې خوځېدلې قدر لوي دا وحی د بوج د وجنا دا وحی د بوج د وجنا دارنګه حدیث د بخاری مسلم شریف کې راغلی امام ترمذی او امام نسائی دا حدیث ذکر کړي ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے وای ما قتل نبی علیہ السلام چې وحی په نازلې دا فل یوم الشدید البرد سخت د یخنی رضوا سخت د یخنی رضوا د نبی علیہ السلام نه د وحی غ کیفیت جدا شو او چې وای ما او قتل نو دا غی د تندی مبارک نه خولی سسی دی دا دا وحی بوجو چې الله وای انا سنلقی علیک قولا ثقیلا زرد چې مونږ درکاو تا تا را نازلو پتا باندې وینا درن بوج والا یعنی قران ته قول ثقیل قول ثقیل قران پاک نے دے کے غت تکالیف شاق دی په مکلفین وبانے او خاص کر پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا کتاب بز دکې دا به امت ترسه کایو حکم د کتاب الله امت ته اونر سه دو نو دا بدا سی ویل کتا نبوت او رسالت نه در رسوله ندی ته پدی اعتبار قول ثقیل وي او ثقیل په معنا د کریم المرادی لک امام قرطبی وای انا سنلقی علیک قولا ثقیلا زرد چې مونږه درکاو تا ته نازلو پتا غوې نه ډېر عزت مند ډېر دی عزت نډک کتاب دا مونږه پتا باندې رالې نسقیل په معنا د کریم امرازي لکه ماخوذو من قولهم فلان ثقیل علیا فلان و يرب ما ډېر زیات ګران دی عزت مند نو قران ته الله قول ثقیل وای قول ثقیل ورته وای او دا قول ثقیل پدې اعتبار نه ده غنیش الیاذ بالله پدې کې دا سه احکامات تی چې د بندا د قوت او طاقت نه بره الله خپل بندګانو ته کتلې ارحم الراحمین دې د میندو نه زیات مهربان دې نو الله ویلی و ما جعل علیکم فی الدین من حرج دین کې تکلیف نشته خدا ګران پدې اعتبار وي چې د انسان د خپل نفس او قوت مطابق ګران دې و رب العالمین چې چال آسان کی ناغیل احسان کړي لکه مزبارکی ویلو چې وان کانت لکبیره دا ګران دی مگر چې چر سوک د الله نه یریږي او توفیق الله ورکې لګران نه ان ناشئه اللیل ناشئه امام قرطبی یو معنا د دې داوا اوقات او ساعات د شپې ته وان ناشئه اللیل یعنی ان اوقات اللیل او دیتا ناشیہ زکوئی چی دا وقت دا سی نمبر پا نمبر یو بل پسی رازیو پیدا کی ابتداوی بیاور پسیوی بیاور پسیو او بعد علماء دا ناشیہ تلیل غن نمانا کری قیام اللیل ان ناشیہ تلیل بے شکر آپورتکی دل لشپیا چی بستر پریزی خوب پریزی اور آپاس اللہ تو درے گی ان ناشئۃ اللیل بے شک راپور تکی دل دشپی ہی اشد وطئن دا دیر مضبوط تی وطئن پا پیمال کولو دا نفس کی دا نفس اگا خواہشات دل دل شی پیمال شی نفس کی دا خواہشاتو یو نشوی یو مستیوی نا دشپی دا دی خوب پر خودو سراو پا یخ یخ نیو گرمی کی اللہ تو درے دل د د خواہشات په مال شي دل دل شي واقو مقیلا او دا ډیر مضبوط دی قیلا په وینا کې نو ناشئۃ اللیل د شپې را پورته کیدل قیام اللیل ته مراد ده قیام اللیل ته مراد ده نو ناشئۃ مصدر امام قرطبی وی معنی وا قیام اللیل ان ناشئۃ اللیل ان قیام اللیل بیشک را پورته کیدل بیشک را پورته کیدل لشبه دا اشد وطن او دی وطن کی دو قرعتو ندی یو قرات دغه دی لکه د وو فتحه ده او پتوا باندې سکون دی. دا په معنا د مضبوط والی راضی او په معنا د دلدل کې دوم راضی لکه تاسو واورېدل. لکه نبی علیہ السلام دعا کې راغلی اللهم اشدد وطأتك علی مضر، اے الہ العالمین تا غفل مشقت او عذاب سخ کپ مضر قبیله باندې خیری ور لکولی. لکه ډېرو قبایلو او ډېرو کافرو ته د هغوی د کفر د وجه نه حضور صلی اللہ علیہ وسلم څه کړې خیرې کړې چې هغوی د اسلام مقابلې ته ولاړو. نو یو قرت په دې کې وط ان دی. امام قرطبی وایي دا په معنا د دغې دلدل کېدو په معنا د مضبوطوالي راځي. او یو قرأت په دې کې څه دی؟ وطوا ان د واو کسرا او توا باندې فتحه ده. دا په معنا د موافقت راځي. د شپې چون کې نور حوائج نی، شور نوی، خبری نی، نو په خوله چې کوم قرآن وی د زړه د هغې سره موافقت وي، غوږونه هغه خاوري، نو ټول اندامونه د الله عبادت ته فارغ وي. در عظیم سړی کله عبادت کوي، قرآن لولي خو په غوږونو به نورې خبرې اوري، په سترګو به نورو سیزونو لګوري، او په زړه کې په شپه کې که زړه دی که غوږونه دي که سترګې دي، نو د زړه د سترګو د غوږونو د ژبې په منځ کې ډېر موافقت راشي. نو وط ان کې یو معنا دا وا ان ناشئت اللیل بشکر اپورت کې دل شپې هي اشد وط ان ای وثوا ان ډېر مضبوط دي په موافقت د زړه د ژبې د غوږونو او دارنګ د سترګو کې وا اقوى مقیلا او ډېر مضبوط دي دا په وینا کې. او بیا ناشئت اللیل کی دے سلف و اقوال گنری دے ابن عمر او دا آنس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہم نا دا منقول لی چی دا ناشئت اللیل ست وی ہوا ما بین المغرب والعشاء، وی دا ما خام او دا ما سخطن پا منس کی مسکول لیتم وی ناشئت اللیل. دا ام دیر مسلمانان دا پارا سانت دا ام دیر قیمتی وقت تے دما خام او دما سوتن په منس کې نوافل کول پدی کی دعاګانې قبلی. دارنګ علی بن الحسین رضی اللہ عنہ چې نبی علیہ السلام نو سه یصلی بین المغرب والعشاء، دما خام او دما سوتن په منس کې مسکول نوافل به کول، و یقول هذا ناشئۃ اللیل، او دی مشهور تابعی بوي چې رسول الله په نو سو کې چدا ناشئت اللیل. دارنگ دادا اتواو دے کرما رحمهم اللہ نم دا خبر ثابت دا. ابن عباس رضی اللہ عنہما نا یو قول دام دے چی غبوی چی ناشئت اللیل ہی اللیل کلہ، طول اشپت مراد دا، کپا ابتدا کی چا نفل اکل، کپا منس کی اکل، کپا انتہا کی اکل. او دا امام مالک رحمت اللہ علیہ دا قول ورکڑے. دریم قول دارے چه ناشیت اللیل ستا ہوئی دا خوب نفس را بیدارے دوتا ہوئی چه اوزلو دشوی ماس خطن مز نفس دیتا ناشیت اللیل ہوئی. او بیارستو تفسیر معارف کی مویلی چه گورا دا ماس خطن دا مز نفس چه چا نفل اکل، نو دیتا تحجد، دیتا قیام اللیل، او دیتا ناشیت اللیل ہوئی ار وقت چه اکل. و دغه مراده د نبی علیہ السلام د سلف صالحین او صحابه کرامو نه ثابت دادی چې هغه د خوب نفس را پاسی دی، نو دا افضل دی، دا غوره دی. پر نماز پتن نفس چې چا سوک نو دا پناشیت اللیل کی راځي. بهتر دغه خبره دا چې چون کې حضور صلی الله علیه و آله و سلم عام عادت مبارک داو چې هغه د خوب نفس را پاسی دی. اغه یم دغه غن اقوال ذکر کړی. حسن بصری رحمت الله علیه بوی چې چا د ماسختن د موز نفس موز کو ندا ناشئت اللیل دا قیام اللیل دا تهجد دی. دغه اقوال ټول په خپل ځای صحیح دي. خود جمهور تابعین او د صلحای امت نامیشد عمل را روان دي چې دود کې دو نفس غیره پاسی دی او موز کړي، ندا افضل او اعلی دی، او دا ډېر برکات دی په دې کې. چې دغه شان طریقې سره وشي دغه شان طریقې سره چوشي نو پدې کې ډېر اجر او ثواب دی پدې کې ډېر اجر او ثواب دی ورنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سیکړي لکه دا روایتونه راغلي نبی علیہ السلام تہجد د شپې په ابتدا کې مکړي په منځ کې مکړي اخر عمر کی طریقہ پدې درېدا چې د اخر دی ایسه کې به کول اخر پدې ایسه کې به کول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ان لکا ان ناشئه تللې بے شکر آپورتہ کی دل لشپی ہی اشد وطن دا دیر مضبوط دی پدل دل کولو پیمال کولو دا نفس کی و اقوى مقیلا او دیر مضبوط دی پوینا کی ان لکا بے شکتا دا پار اے زمان حبیبا فی النہار پورس کی سبحن طویلا حوائج دی دیر اگدو سبحن طویلا حوائج دی دیر سبحا دا پمانا د تصرفن ای فی حوائج کا درز د اما حبیبتا د پار ډیر حوائج دی لکه نبی علیہ السلام درز د دعوت او تبلیغ کار وکولو خلق به اسلام ترا ولل دارنګ د خپل معیشت د پار رسول الله صلی الله علیه وسلم بمتلو د خپل معیشت د پارم لکه نبوت نمک کی نبی علیہ السلام د خپل معیشت د پارا منډ را منډی والی نو د نبوت ملاوی دو نه پسند خپل معیشت د پاره رسول الله بازارونو کې ګرځیدل زکه مشرکان وی وقالو ما لهذا الرسول يمشي في الاسواق مشرکان وی د چې وای چې پیغمبرم نو لا یا بالله د بازار کې ولي ګرځي لکه زمونږ سيزونو ته ضرورت ته نو داسې دی راضی او سيزونو اخلي خرسي او اخلي نو رب العالمین فرمایي نبی بشر وی لکه عام انسانان بشر وی او هغه ته بازار کې د خرصو او غستو د پاره دراتلو مقیوی نو داسې نبیم بشر وي هغه تم ضرورت د بشر مخ ترازی ان لک فی النهار سبحا طویلا بشک تا د پاره پرس کې حوائج دی ډیر ډیر نو دم روګ د عبادت تا ته د ورځې نه سمېږي دا طریقه هم د کتاسم سوچو کوي دم روګ د ګدمز دا د ورځې سره ورته نه سمېږي او کوین کړه نو په دې خطر کې چر سو کې را باندې ګډوډ نکي سوک شورو لکی ککو کی نماشمانو نور دکورو سیدون کی وشور کئی ندم را توجو سر عبادت داد ورزی نکی گی لکا دشپی اچھی کی ان لکا فی النہار سبحن طویلا بیشک اتاد پار اے حبیب پاورس کی حوائج دی اگد اگد نتپ آغے کی زما حبیب دنیاوی او دینی کارو لکے ندشپی دا وقت دے عبادت پور خاص کا دیو جن معرف لیکلی وای ټول خلکو لپکار دی که دینی شغل دی او که دنیوی شغل دی چې د شپې دا وخت دی عبادت لپاره خاص کړي شپه کې یو داسې وخت چې هغه کې سړی تلاوت کوي په خپل ګناهونو باندې الله ته وجاړي د ځان او د امت بارک الله ته سوالونه کوي د دیو جن نبی علیہ السلام فرمایلی و علیکم بقیام اللیل فانه داب الصالحین قبلکم تاسو د شپې تهجد ترا پاسه ایدا د پخوان د اولیاء کرامو عادت او طریقه د پخوان د اولیاء کرامو عادت او طریقه او دا مسله مسلم شریف حدیث ته عمر رضی الله عنه نه روایت ته وای کله او سړی د شپې تهجد ته او کله ودشو یا کله سړی بیمار وي نو دیک د سبا د مز نه پس چنور روخیږي او د ماس پخین د مز پورې دولس رکعات نفل وکړ نو تاسې شل ک تهجد شوکل او دې سره دا سوي چې بیا قضا کیږي کله کدر نه د شپې تهجد پاتشي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی مسلم شریف حدیث ته چې د سبا د مز نه پس چنور روخي او نفل جایز شي د ماز پخین د مز پوري دولس رکعات چې سوکو کی خدا دولس په دې اعتبار ذکر کړی چې رسول الله به عام معمول د دولس رکعات خو به وګدو ګوره کبا د عوامو ته ډیر قران یاد نه لکه په سوونو رکعاتونه کولې شنو کوي لکه نبی علیہ الصلات والسلام موزوګدو نو پاغه دوله صبح دومره وخت لګیدو لکه حدیث پاک کراغلی نبی علیہ السلام ابن مسعود رضی الله عنه وای حذیفه رضی الله عنه وای چې زور سره یو ځل نفل لودریته نو ای بیا ما سره ډیر بد اراده ولرله خو غینا